ať vrchol mého blaha. Titulem svým já pohrdám bez lásky tvého drahá. Když duše moje blážená svůj zrak do tvého noří, tuto neblahem zmávená v hlubokém lásky moři. Veškeré citu víření v jedné se mysli bojí, vždy znovu šeptám v nadšení. Jsme svoji, věčně svoji, jsme věčně svoji, jsme věčně svoji, jsme věčně svoji. Chvíli blahé prosbu snést. Dnes k svatebnímu průvodu si polský na se vzala šat. Nevoli budil v národu, ty ve všem Ruskou máš stát. Rusko, někdy druhu můj, čistá pohnívá. Stanoví ke mně láska tvá, po ní jsem toužil. Zazešel lásky plamena, můj stesk má prosba, co ti znamená. Zda je pro slavu polský duše tvoje nadšená. Ježíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a vyžíš, a v чмізі шла з кисненьи красне. Впрочем, изишь сладко видено. Прочь, на души мой, вас на вера в ту ласку Марино. Мне есть, як би сми одум жила, як без ласки бих стал ту сам, со верой шма душа мнела и благословенья покован. Thank you. poisem nectum nes far broi. Zastihnu jej moci svoji, stresam jej do přizahám. Udusím ty stary klade, a po celé Rusy svaté. Охраним я Je suis Всеки поїдім, со в мислі мам. Так нігді душе мам, нігді се не розхвіла. Як можно єст бі тебе раніло, со душі мам? Так сластне вижило, як можно єст би тебе раніло, со душі му так сластне вижило. Як можно єст би тебе раніло, со душі му, со душі му. Ти ж не знаєш, чревабне зніжі в серці говору. О, миле на то слово опакуй, чревабне зніжі говору, то слово опакуй, то слово опакуй. Поздрав твой! Будь з Богом і єш, а мене Серд Божі твазі, слиште псисне правди глас. Пробудьте се, мужі, застігте се вчас. Змуште се їж отпору. Іменем православне Русі, Дімітрій же паднут мусіпці і загейме без бору. Цісаго живему Богу стридівці сме удані. Прийшел я сем до угличе, у мертвего царевиче, у вілкалі в зовані, видел сем труп його малі, видел, як їй поховали. Co vám více říci mám, Hospodin má slyší slova, zde u hrobu Ivanova. Přísa ze hlas pozvedám, Stress.